Вітаю. Перед мікрафоном Алесь Краўцевіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга другая. «Каралеўства Літвы і Русі. Гаспадаранне Гедыміна». Вялікае княства літоўскае пры Гедыміне пашырала свае ўплывы і на аслабелае галіцка-валынскае княства. Каля 1323 году скончылі жыццё, падобна загінулі два апошнія князі мясцовай галіцка-валынскай дынастыі. Пра гэта гісторыкам стала вядома з ліста польскага караля Владіслава Лакетка да папы Рымскага. Цытую гэты ліст. «З жалем паведамляю, што два апошнія рускія князі схізматыкі» — схізма гэта акрэсленне праваслаўнай царквы каталікамі — «якія былі для нас непераадольным шчытом ад татараў, сышлі са свету, і з іх смерцю для нас і для нашых земляў прыходзіць небяспека ад блізкасці татараў. Яны, напэўна, цяпер забяруць і суседнюю з імі рускую зямлю, бо з яе звычайна збіралі усялякія даніны». Канец цытаты. Некаторы час галіцка-валынская дзяржава заставалася без князя, пакуль, паводле інфармацыі сучасніка падзеяў, польскага храніста Яна Чарнкова, галіцка-валынскае баярства ў 1324 годзе абрала на мазавецкага князя Балеслава Трайдэнавіча, сына чэрскага князя Трайдэна I і галіцка-валынскай княжны Марыі, сястры апошніх князёў Юрэвічаў. Балеслаў, хрышчоны ў каталіцтва, афіцыйна перайшоў на праваслаўе, на веру маці, праўда, толькі фармальна, бо шлюб яго з дачкой Гедыміна адбыўся ў касцёле ў Плоцку, і папярэдне маладая была ахрышчана ў каталіцтва. У праваслаўі прыняў імя Юры, а цюль у літаратуры часта ён называны Юры Балеслаў або Балеслаў Юры. Каля 1331 году Юры Балеслаў у сваю чаргу ажаніўся з дачкой Гедыміна. Шлюб, як я ўжо казаў, ён браў у Плоцку, у касцёле, і гэта сведчанне пра яго сапраўдную веру. Але яшчэ раней, перад 1322 годам, сын Гедыміна Любарт пабраўся з дачкой валынскага князя, імя якога нам невядомае. Прыход на Владзімирска-валынскае гаспадарства мазавецкага князя, па ўсёй верагоднасці, быў вынікам дыпламатычнага паразумення паміж вялікім князем літоўскім Гедымінам і польскім каралём Лакеткам. Абодвум залежала на саюзе супраць ордэна, таму справу з галіцка-валынскімі землямі не завастралі, а спыніліся на кампрамісным рашэнні. Калі ў 1339 годзе Юры Балеслаў памёр, паводле кракаўскай катэдральнай хронікі, яго атруцілі русіны, бо намагаўся змяніць іх права і веру, то законныя прэтэнзіі на галіцка-валынскую спадчыну выставілі як мазавецкія, так і ліцвінскія князі. Пасля смерці Гедыміна у барацьбу ўключыўся польскі кароль Казімір, які прад'явіў адно права сілы. Доўгая барацьба закончылася падзелам спадчыны галіцка-валынскага княства паміж Літвой і Польшчай. Паводле крыніцаў, уплывы Гедымінна сягалі таксама кіеўскай зямлі. Кіеўскае княства сфармавалася ў сярэдзіне 9 стагоддзя. У 10-12 стагоддзі яно стала цэнтрам буйной дзяржавы Кіеўскай Русі. Межы княства ў асноўным праходзілі па рэках Прыпяць, Днепр, Рось, Случ. Найбольш старажытныя гарады — гэта Кіеў, Вышгарад, Белгарад. У сярэдзіне 12 стагоддзя кіеўская зямля раздрабілася на шэраг удзелаў. У 1240 годзе Кіеў быў захоплены і знішчаны манголо-татарамі. Наймацнейшай дзяржавай на Ўкраіне ў 13 стагоддзі стала Галіцка-Валынскае княства. Пасля няўдалай спробы князя Данілы Галіцкага замацавацца ў Кіеве, татары на некаторы час ярлык на Кіеў надалі суздальска-владзімірскім князям. У апошняй чвэрці 13 стагоддзя татары трымалі тут сваіх намеснікаў, а ў першай палове 14 стагоддзя у Кіеве зноў з'явіліся свае князі. Па скупых звестках крыніцаў тут прасочваецца ўплыў вялікага князя літоўскага Гедыміна, і так падае украінская энцыклапедыя. Каля 1362 году кіеўскае княства ўвайшло ў склад вялікага княства літоўскага. Тут пачалі кіраваць ліцвінскія князі гальшанскія і гедымінавічы. У канцы 14 стагоддзя, у 1394 годзе, кіеўскае княства было ліквідаванае, а князя замяніў намеснік. У 1440 годзе пад уплывам мясцовай феадальнай знаці княства кіеўскае было адноўленае, але ў 1471 годзе ператворана ў ваяводства. Калі ў часы Гедыміна ў 1331 годзе адбыўся канфлікт паміж наўгародскім архіепіскапам і Гедымінам, то архіепіскап адмовіўся прызнаць асобнага ад Новгарода епіскапа ў Пскове. Тады па загаду Гедыміна наўгародскую дэлегацыю пераследаваў кіеўскі князь, цытую летапіс. Навучэннем д'ябальскім прыгнаў князь Хведар кіеўскі з баскакам, баскак гэта ханскі намеснік на васальных землях збіральных падаткаў. У 50 чалавек разбоем і наўгарадцы сцерагліся, і стаялі насупраць сябе, мала зло не ўчынілася паміж імі, а князь, дазнаўшы сораму, пабег прэч, а ад Бога кары не ўцёк, бо памерлі ў яго коні. Канец цытаты. Удзел кіеўскага князя ў пераследзе няўгодных Гедыміну наўгародцаў даў падставу некаторым гісторыкам меркаваць пра залежнасць Кіева ад дзяржавы Гедыміна. З другога боку, прысутнасць пры Хведары кіеўскім баскака пацвярджае падпарадкаванне яго княства татарам. Выказвалася таксама меркаванне, што Кіеў мог мець падвойную залежнасць і ад татараў, і ад Літвы. Хоць у нас няма рэальных падстаў казаць пра падпарадкаванне Кіева Гедыміну, але нельга не заўважыць наяўнасці тут уплываў магутнага ўладара Літвы. В эфире Радио Рация, программа «Спокон веков». Великое княство Литовское после долучения Турово-Пинской, Полоцко-Менской и Витебской землев, узмоцненное их людским и господарским потенциалом, выросло у моцного гульца на политичной арене Усходней Европы. Колькость переросла у якость. Паспяховая абарона заходніх рубяжоў Вялікага княства Літоўскага стварыла магчымасць рэалізацыі другой часткі знешнепалітычнай дактрыны Гедыміна – экспансіі на ўсходзе. Аб'яднаўшы галоўныя беларускія землі, якія не былі залежныя ад татараў нават фармальна, Гедымін пачаў пашыраць уплывы Вялікага княства далей на ўсход і поўдзень як на этнічна-беларускія тэрыторыі, так і на землі будучай Расіі і Украіны. То ўжо былі тэрыторыі, якія знаходзіліся па выразу летапісца ў волі татарскай. Залатая Арда выступала верхоўным сюзерэнам усёй стракатай мазаікі меншых і большых княстваў паўднёва-заходняй, паўднёвай, гэта будучая Украіна, і паўночна-ўсходняй, будучая Расія, Русі. Татары атрымлівалі даніну, выхад ад мясцовых княстваў, іх хан зацвярджаў рускіх князёў на сталах праз выдачу ярлыкоў ці грамат на княжанне. А ў паўночна-заходняй Русі, у вялікім князьце Владзімірскім, будучай Расіі, на рубяжы 13-14 стагоддзяў выдзяляліся два моцныя цэнтры, якія заявілі прэтэнзіі на лідарства ў рэгіёне. То былі Цвер і Масква.